میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہمارے کان ماہ رمضان کی ہر رات میں بلند ہونے والی یہ بیدار کن آواز سن سکتے ہیں۔ معبود ہر رات پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصص، اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والو آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگارو رک جاؤ۔ اے خدا کے اطاعت شعار بندو، رمضان سے پہلے شیطان ہر لمحے تمہاری گھات میں تھا، نفس کی سرکشی عروج پر تھی، اس وقت بھی تم امور خیر میں مصروف رہے، اور اب تو خدا نے شیاطین کو جکڑ دیا، روزوں سے تمہارے نفوس کو کمزور اور روحوں کو قوی کر دیا۔ اب تمہارے معبود محبوب کی طرف آنے والی یہ راہیں کشادہ ہو چکی ہیں، اب بلا خوف و خطر دیوانہ وار بڑھتے چلے جاؤ۔ اے نمازیں پڑھنے والو، اپنے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دو، تمہاری راتیں نوافل میں بسر ہونا چاہیے، اور ایک کبھی کبھی قرآن کھولنے والو، صبح و شام قرآن کے انوار کو اپنے سینے میں اتارنے لگ جاؤ۔ اے نیکی کے عادیو، اب تمہاری ہر نیکی کا حسن و جمال نکھر جانا چاہیے، تیز سے تیز چلو، آگے سے آگے بڑھو، دیکھو رحمت خداوندی تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والو آگے بڑھو۔ الہی جاتی نہیں کر طرح سے میں تیرے پار کروں گا یا رب کی طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب قبر ری ہلا